चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा और फिर अफाल। अत-तौरात तौरात इसम मारिफा है। इससे मुराद वो इल्हामी किताब जो अल्लाह ताला ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पर, और सारे अंबिया कराम इसी के मुताबिक फैसले करते थे। अन नबीयून अंबिया कराम, नून बा हमज़ा इसका रूट है, खबरें देने वाले। कफ़ारतुन कफ़ारा है, की का फारा इसका रूट है, किसी गुनाह को छुपाना। कफ़ारा का मानी होता है छुपाना, टू हाइड। तो कफ़ारे क्या होते हैं? जब हम कोई गलती कर लेते हैं तो उसको छुपाने के लिए हम कोई नेकी करते हैं या उसकी कोई कीमत अदा करते हैं अपने आमाल में से या किसी और तरीके से, तो इसको कफ़ारा कहते हैं। मुहैमिनन निगहबान इसम नकिरा है, निगहबानी करने वाली मुराद है, कुरान पाक की ये सिफत है। अलजाहिलियति जहालत, जीम हा लाम इसका रूट है, जहल से है। इस्लाम का ये अपोज़िट है, यानी इस्लाम के मुकाबल अपोज़िट लफ्ज़ जहालत आता है। चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं। इस्तुख़फ़िज़ु जो हिफाजत तलब किए गए, हाफाज़ोए इसका रूट है, बाब इस्तिफ़ाल जमा मुज़क्कर गायब। असल में इस्तुख़फ़िज़ून था, नून गिर गई। तसद्दका जो कोई सदका करे, स्वाद दाल काफ इसका रूट है, फ़ेल माजी मारूफ, सॉरी वाहिद मुज़क्कर गायब। कफ़ैना पे दर पे हमने भेजा, काफ फा वाव बाब तफ़ील है, माजी मारूफ। फस्तबिकू पस सबकत ले जाओ, सीन बा काफ इसका रूट, बाब इस्तिफ़ाल फ़ेल अमर है, जमा मुज़क्कर हाजिर। यबगून वो चाहते हैं, बाग़ैन या इसका रूट, फ़ेल मुज़ारे मारूफ, जमा मुज़क्कर हाजिर।